nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tamacz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 11 dzień sierpnia, jest 10, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Kto sieje wiatr? Atak ukraińskich dronów na zakłady współpracujące z wojskiem. Zginęły 3 osoby. Jestem za godnością. Pod takim hasłem trwa inicjatywa obywatelska Tour de Konstytucja. Do Polski nadciąga upał, jeden z nielicznych w tym roku. W nocy ukraińskie drony uderzyły w Rosję. Celami ataku były zakłady współpracujące z wojskiem. Bezzałogowce wysłane przez Kijów zaatakowały strefy przemysłowe w okolicach Nieżnego Nowogrodu. Do eksplozji doszło na terenie zakładu produkującego części wykorzystywane do budowy rakiet i samolotów. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Do podobnego ataku doszło w rejonie Tuły. Tam zginęły 2 osoby, a 3 są ranne. W ciągu nocy ukraińskie drony uderzyły w cele na terenie 9 rosyjskich obwodów oraz na okupowanym przez Rosję Krymie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Senator Krzysztof Kwiatkowski jest ostrożny w krytykowaniu przedsiębiorców, którzy aplikowali o środki z Krajowego Planu Odbudowy. Część firm miała kupować m.in. jachty, ekspresy do kawy czy sauny. Polityk Koalicji Obywatelskiej przypomniał w Polskim Radiu, że pozwalały na to kryteria programu. Oczywistą rzeczą jest, że ja bym wolał, żeby te pieniądze nie szły nawet na łódki żaglowe jako dodatkowa inna działalność, bo moglibyśmy te środki przesuwać. Mamy duże potrzeby w zakresie służby zdrowia. Czynności w sprawie dotacji z KPO podjęła prokuratura regionalna w Warszawie. Polska otrzymała z KPO dziesiątki miliardów złotych na modernizację gospodarki, m.in. drogi, koleje i budowę magazynów energii. Część pieniędzy miała po pandemii trafić do branży hotelarskiej i gastronomicznej. Jestem za godnością. Pod takim hasłem trwa organizowana po raz piąty inicjatywa obywatelska Tour de Konstytucja. Ustawa zasadnicza zapewnia nam prawo do godności, mówił w Trójce założyciel Fundacji Aktywna Demokracja Robert Hojda. Dodał, że jeśli ktokolwiek narusza naszą godność w przestrzeni publicznej, to powinniśmy to zgłosić chociażby policji. Nie bój się, zgłoś, powiedz, co ciebie dotyka, bo gwarantuje ci to konstytucja. I to jest takie chyba najbardziej krótkie i trafiające, że to nie trzeba gdzieś pisać podań, pism. Możesz już dziś pójść i tą sprawę zgłosić, jeżeli twoja godność została naruszona. To gwarantuje konstytucja i konstytucja też mówi, że można i należy się do niej odwoływać wprost. Tour de Konstytucja potrwa do 6 września. Polskie Radio jest patronem akcji. Kilka tysięcy żołnierzy weźmie udział w piątkowej defiladzie w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Wczoraj odbyła się próba generalna, czy może raczej generalska. Wiadomo, że jest mnóstwo ludzi w tym dniu i baliśmy się, że dzieci nie będą mogły zobaczyć taty, więc dlatego właśnie dzisiaj przyszliśmy tutaj, żeby móc poczuć tą atmosferę i naprawdę jest pięknie. Oczywiście, że jestem dumny i to bardzo. Teraz to jest bardzo istotne, żeby stali tutaj na straży i pokazali, że jesteśmy silni i nie warto tutaj nic zaczynać. To jest wielkie święto, wielki dzień wspólnoty, jedności. To jest dzień, którym świętujemy zwycięstwo. Od oddziały, patrzmy na ramię. W piątkowej defiladzie wezmą także udział żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii. Chyba trzeba będzie założyć letnie mundury, bo do Polski nadciąga upał. Synoptycy zapowiadają, że w rozpoczynającym się tygodniu temperatura przekroczy w niektórych regionach 30 stopni. To ma być typowo letni tydzień. Jednocześnie zapowiadana jest słoneczna pogoda, co z pewnością ucieszy tych, którzy w tym czasie wybierają się na urlop. Synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Michał Folwarski, zapowiada, że pogoda w tym tygodniu będzie stabilna. W wielu miejscach, zwłaszcza w zachodniej i południowej części Polski, temperatura przekroczy 30 stopni. Do upału trzeba się przygotować tak, by nie narazić się na niebezpieczeństwo. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś pogodnie prawie w całym kraju, tylko na Suwalszczyźnie chwilami więcej chmur i słaby przelotny deszcz. Na termometrach 20 stopni na Podhalu, 22 nad morzem, 24 na zachodzie i 25 w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A tymczasem na radiowym zegarze już 4 minuty po 10. Dobrego dnia. tego hasła trzymamy się przynajmniej do godziny 11. Radosław Tamęcz przy mikrofonie, Gosia Jakubowska program przygotowała, Michał Jakubik za konsoletą. Sunshine in the Room, James Bay, John Baptiste. Dziękujemy bardzo. No i od razu jakoś tak słonecznie się zrobiło, chociaż podobno dzisiaj to tylko na Suwalszczyźnie niebo zachmurzone, a to słońce możemy obserwować w całym kraju. Jeszcze ta fala upałów, o której mówiliśmy w serwisie Trójki, która się zbliża do nas, czyli temperatury powyżej 30 stopni. Jeżeli ktoś lubi słońce, to oczywiście jest ucieszony, szczęśliwy. My również przyłączamy się do tego szczęścia, ale proszę pamiętać o odpowiednim nawodnieniu. Zresztą motyw wody pojawia się już od informatora ekonomicznego, więc to tak a propos właśnie wyboru różnych substancji, no właściwie płynów, które powinny pomóc nam przetrwać te wysokie temperatury. O substancjach zapominamy. No dobrze, to w takim razie płyta tygodnia, to przed nami nowy tydzień i nowy album, który będzie towarzyszył nam w programie Dobrego Dnia. Genevieve to jest ta artystka, która nagrała kolejną płytę zatytułowaną Chrysalis. No i właśnie Chrysalis to ta druga długo grająca płyta w karierze amerykańskiej piosenkarki, która ma kubańskie i bahamskie korzenie, która w tym tygodniu będzie nam towarzyszyć. Jej najnowszy album, a nasza płyta tygodnia opowiada o tym, by chronić to, co czyni cię wyjątkowym, a jednocześnie kierować się instynktem w obliczu presji otoczenia. I faktycznie Genevieve dała sobie czas i przestrzeń na to, żeby stworzyć album Chrysalis. Na płycie oprócz bardzo ładnych melodii można usłyszeć nieco bardziej popowe lub też jazzujące utwory, które zachowane są w gatunku R&B. Przed nami Heavenly High, czyli piosenka, którą można znaleźć na albumie Chrysalis. All my life. Dawid Podsiadło i Tapety, to za nami, to oczywiście Dobrego Dnia i Trójka. Dobrego Dnia, @polskieradio.pl, ten adres cały czas do Państwa dyspozycji. A w tej godzinie do 11 jeszcze piknik naukowy zorganizujemy wspólnie z Moniką Suszek, która zabierze nas do jaskini obłazowej niedaleko Białki Tatrzańskiej i opowie o tym najnowszym

Nie w Australii, w kulturze aborygenów, a w Polsce. Odkryto najstarszy na świecie bumerang. Liczy sobie nawet 42 tysiące lat i wykonano go z ciosu mamuta. To dowód na to, że tego typu narzędzia były używane nie tylko w Australii, ale także u nas, w Europie, w epoce kamienia, mówi profesor Paweł Waldenowak, który kieruje pracami archeologicznymi w jaskini obłazowej. Już w pierwszym sezonie doszło do odkrycia tego przedmiotu. Ten przedmiot oczywiście nie kojarzy się z tym takim najbardziej klasycznym wyobrażeniem bumerangu. Nie jest załamany tak kątowo, ma kształt półksiężycowaty, ale takie bumerangi są używane przez aborygenów w prowincji Queensland. Bumerang oraz inne artefakty z jaskini, m.in. kości ludzkiego palca, muszle, paciorki z koalisa polarnego i narzędzia krzemienne znalezione jeszcze w latach 80. XX wieku, ale dopiero teraz, dzięki nowoczesnym badaniom, można było ustalić mniej więcej daty ich powstania. Okazuje się, że należały one do przedstawiciela Homo sapiens. Zbiór tych przedmiotów nie jest przypadkowy i odsłania ciekawą historię sprzed ponad 40 tysięcy lat. To, co tworzy kontekst dla tego bumerangu z obłazowej, wyraźnie wskazuje na absolutnie wyjątkowe zachowania tych ludzi, na jakieś szczególne zdarzenie, które tutaj nastąpiło. Albo mamy do czynienia z pochówkiem symbolicznym, bo mamy kość człowieka, ale tylko jedną, to jest paliczek dłoni, paliczek lewego kciuka. Mamy tutaj ozdoby, może amulety, mamy muszle, które ktoś naciął, odpowiednio robiąc z nich prawdopodobnie świstawkę, gwizdek. Wszystkie te przedmioty były pokryte czerwonym barwnikiem, ochrą, pigmentem, który zwykle spotykamy w prehistorycznych grobach i złożenia przedmiotów o bardzo dużej wartości dla ówczesnych ludzi. Sam bumerang wykonany z ciosu mamuta ma 72 cm, jest zakrzywiony, nosi liczne ślady obróbki polerowania i wspomnianego już czerwonego barwnika. To bumerang niepowracający, służący do polowania na ptactwo i małe zwierzęta. Mógł być jednak symbolem statusu, albo przedmiotem magicznym, albo nawet rytualnym. Dla specjalnego celu wykonano bumerang z kości, z ciosu mamuta, z kości słoniowej, który absolutnie jest wyjątkiem pod wieloma względami, już nie tylko jako bumerang, tylko jako przedmiot z paleolitu. Czy jest to broń, czy jest to przedmiot, który miał inne funkcje, tak jak u aborygenów. Aborygeni stosują bumerangi nawet do rozgrzebywania ziemi jako takie narzędzie, czy jako instrumenty perkusyjne, ewentualnie zabawki nawet, ale najczęściej stosują to jako broń pociskową, takie właśnie killing sticks, które trafiają i nie wracają. Ale trzeba pamiętać jeszcze o jednej funkcji, którą też u aborygenów zobaczymy, co dokumentują fotografie, wczesne zdjęcia z końca XIX wieku, które pokazują taki obrządek Bora. Polegał on na tym, że ci starsi stali z bumerangami, tworząc taki tunel, jak gdyby z tych bumerangów, trzymanymi nad usypanym czy uformowanym z piasku takim kształtem przodka. Oni wszyscy mają w rękach bumerangi, co najlepsze właśnie dokładnie takie jak z obłazowej, czyli te łukowe. Badania nad przedmiotami z jaskini obłazowej jeszcze trwają. Ale jedno jest pewne. Tak stare i dobrze zachowane narzędzia z materiałów organicznych są ekstremalnie rzadkie. A bumerang z obłazowej to świadectwo technologicznej innowacyjności naszych przodków. A opowiadała o tym Monika Suszek. Nic co naukowe nie jest nam obce, czyli piknik naukowy. Kolejny już w środę po 10.30. A jeżeli chcą Państwo odświeżyć sobie te zaległe odcinki, no to wszystko dostępne na podcasty.polskieradio.pl. Teraz za 24 minuty, godzina 11, no to Tame Impala, skoro byliśmy w Australii, z kojarzeniami, i Diana Ross także, Turn Up the Sunshine. Program Trzeci Polskiego Radia. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień. Muniek Staszczyk i koledzy, czyli Tilafy, przypominają o sobie, wydają nową piosenkę razem z Sarsą, co może być faktycznie dla niektórych wielkim zaskoczeniem. Ale panowie komentują to w taki sposób, że jest to miłosno-wakacyjna piosenka pop i że bardzo się lubimy i że ta płyta, która ukaże się w 2026 roku wiosną, no to będzie trochę inna mimo wszystko, bo ma być neo-rock'n'rollowa, nonszalancka i lekko chuligańska. Taki charakter albumu zapowiadają panowie z Tilaf, a mimo wszystko to jest ta najnowsza piosenka, która pojawiła się w piątek, więc jeszcze parzy, jak ta gorąca bułeczka. No to teraz ze świata muzyki przeskakujemy do świata filmu. Fajny film. I przy okazji warto przypomnieć, że jeszcze do końca sierpnia w trzech różnych lokalizacjach potrwają plenerowe projekcje najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce. Poza codziennymi pokazami filmów, rozpoczynający się właśnie tydzień wypełniony jest także wydarzeniami specjalnymi. Z Pawłem Adamskim, organizatorem festiwalu Kinoletnie Sopot Zakopane, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Wiele osób, które odpoczywały w tym roku w Sopocie, w Zakopanem albo w Giżycku w tym roku, czy w latach poprzednich oczywiście, bo to przecież nie nowa inicjatywa, miała okazję oglądać filmy znakomite w plenerze, w tych właśnie miejscach, ale przypominamy, że ten najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy trwa jeszcze do końca sierpnia. Tak, BNP Paribas Kinoletnie Sopot Zakopane trwa do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia z codziennymi, bezpłatnymi projekcjami w Sopocie i w Zakopanem, a we wszystkie wtorki i środy wakacji zapraszam serdecznie do Giżycka, do naszego przepięknego kina jachtowego, gdzie filmy można oglądać również zadsumowanych w ekomarinie jachtów. Codziennie cykle tematyczne, codziennie inne. Wszystkie informacje znajdziemy na stronie kinoletnie.pl. Zachęcam do tego bardzo serdecznie i przed nami też kilka wyjątkowych projekcji filmowych. W tym roku celebrujemy jako festiwal 130-lecie kina i dokładnie 130 lat temu bracia Lumière pokazali swoje pierwsze filmy i naprawdę od tego narodziło się kino, ale również kolejne dwie części Dune'y będziemy pokazywali, jedną w ramach oscarowych piątków, drugą w ramach filmowych hitów Warner Bros. Dużo dobrego kina, też pamiętajmy o kinie familijnym w poniedziałki, tutaj o psie, który jeździł koleją 11 sierpnia, także ten sierpień pełen wrażeń. 13 sierpnia absolutnie zapraszam na Made in Poland by Lotto, czyli na Zaklęte rewiry i tutaj jeden z pierwszych takich ról debiutanckich Marka Konrada. Bo też sporo będzie właśnie kina polskiego. Dużo kina polskiego, ale mamy wielki, wspaniały repertuar i te naprawdę filmy są, jak to się ładnie mówi, dla każdego coś miłego i po to są dni tematyczne festiwalu. Troszeczkę też w ramach 130-lecia przypominamy filmy, które już dawno bardzo były czyli w kinach. Czyli trochę historii, trochę współczesności. Trochę współczesności i dużo też filmów oscarowych. Oczywiście tu mówię o oscarowych piątkach. Także bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby wykorzystać tą drugą połowę wakacji i być z nami w tych najpiękniejszych lokalizacjach kina letniego w Polsce, nad morzem, w górach i na Mazurach. Pamiętajmy, że wstęp jest wolny na wszystkie projekcje. W Sopocie, no właśnie, to bardzo ważne. W Sopocie tylko pamiętajmy o zakupie biletu na MOL, ale to jest takie przeżycie, przejście sopockim MOL-o, wrócić na seans i oglądać filmy przy zachodzącym słońcu. Ja bardzo dziękuję też wszystkim widzom w tym sezonie, bo też były dni deszczowe, a wcale nie było to mało. Nie przeszkadzało. Nie przeszkadzało im w ogóle nie przeszkadzało i mogę powiedzieć, że teraz ta pogoda, która zdecydowanie się poprawiła, zachęca do tego, żeby nas odwiedzać, zachęca do tego, żeby przyjeżdżać do Sopotu, Zakopanego i Giżycka na najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce. A jak mówimy o tych wydarzeniach specjalnych, które towarzyszą od czasu do czasu codziennym projekcjom filmowym, to też wspomnijmy o Silent Disco, też będzie w ramach jednego z pokazów. Tak, to nie bez powodu. Dziękuję, że o tym powiedziałeś. Zapraszam serdecznie do Sopotu 15 i 16 sierpnia, ponieważ będziemy mieli spotkanie w ramach filmu Wika z DJ Wiką. Najstarszą polską DJ-ką. Najstarszą polską DJ-ką, ale też cudowną osobą, niesamowicie ciepłą, kochaną, ale też taką pełną energii i tą energią naprawdę uwielbiającą się dzielić z otoczeniem. Nie tylko poprzez muzykę, ale poprzez również spotkanie, które planujemy. Więc mamy dwa wydarzenia. Silent Disco na Sopockim Molo tuż obok fontanny. Serdecznie zapraszam 15 sierpnia wieczorem. Tutaj rozgrzeje atmosferę właśnie wspomniana DJ Wika. A kolejnego dnia, 16 sierpnia, już spotkanie z twórcami filmu Wika, czyli również z DJ Wiką, ale czekamy również, zapraszamy serdecznie Agnieszkę Zwiewkę, reżyserkę tego filmu. Mamy nadzieję, że to też spotkanie otwarte dla publiczności będzie też takim sposobem na poznanie naprawdę wspaniałej osoby, która to przyjeżdża specjalnie do Sopotu właśnie 15 i 16 sierpnia. No to sporo się faktycznie dzieje. I Giżycko, i Sopot, i Zakopane, i ta pogoda, która nie przeszkadza. Na szczęście prognozy są sprzyjające, więc raczej parasol się nie przyda. Bardziej coś, żeby się ochłodzić. A z Pawłem Adamskim o festiwalu Kinoletnie Sopot Zakopane rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Sierpień pełen wrażeń, proszę zapamiętać to hasło, również w kontekście kina. A my wracamy do muzyki. Rok 1982 i album The Lexicon of Love, a tam Poison Arrow, czyli ABC. Poison Arrow i ABC, dziękujemy bardzo. No to teraz jeszcze rok 2009, skaczemy dzisiaj po tych dekadach i oczywiście miłość, uwaga, ratunku, pomocy, czyli formacja Hej, kto tam, kto jest w środku? Jedna z piosenek, która właśnie promowała to muzyczne wydawnictwo na krótko przed godziną 11 w ramach Dobrego Dnia właśnie tę piosenkę prezentujemy. Ten oczu. Twoich łagodnych spojrzeń to tam, kto jest w środku. Chciałabym móc zanurzyć głowę w strumieniu twojej świadomości bezpowrotnie. Chciałabym przez piutasze oczy twoich łagodnych. Kto tam, kto jest w środku, właśnie kto jest w środku tego magicznego pudełka? Ludzie, prawda? Właśnie tak to działa. Mamy wizytę, podglądamy, jak wygląda radio wspólnie od środka. Dziękujemy bardzo za dzisiaj i życzymy oczywiście dobrego dnia. Za chwilę Muzyczna Poczta UKF i Tomasz Żonda przejmuje stery. Dziękujemy za dzisiaj. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik i Radek Nałęcz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Halo, biuro obsługi. Wie pan, przyjechaliśmy w góry na wakacje, a ceny w tym samym sklepie wyższe niż w domu. Sprawdziliśmy górskie miejscowości. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. Ceny tych produktów w Biedronkach w górach były wyższe niż w pozostałych badanych miastach, a różnice wynosiły nawet ponad 13 zł. A w każdym sklepie Lidl ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz, lody?